کر لیا کریں. یہ مشورہ بھی آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں گے, کوئی بات نہیں, رل مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط اور باطل بات کا شدید رد کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ مشرکوں کے ساتھ صلح کی کوئی صورت نہیں. صلح جب ہو سکتی ہے تو کسی مشترک نقطے پر ہو سکتی ہے. کوئی مشترک نقطہ کفر کرنے والوں کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا نظریہ بالکل جدا. صلح کے لیے کوئی نقطہ ایک ہونا چاہیے, کم سے کم معبود ایک ہونا چاہیے جس پر سب اکٹھے ہو جائیں. تو مشرکوں کے معبود تو بہت ہیں, بے شمار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, سب باطل ہیں. اور ایمان والوں کا معبود تو ما من الہ الا الہ واحد, ایک ہی سچا پروردگار, خالق مالک مربی متصرف, عالم الغیر مختار کل مشکل کشا, وہ وہی ہے. اور مشرکوں کے بے شمار لات الگ, عزا الگ, منات الگ, سینکڑوں بنائے, سینکڑوں سے بھی تجاوز کر گئے ہیں مشرکین کے معبود, جن کو وہ اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں, ان سے مرادیں مانگتے ہیں, یا ان کو مختار سمجھتے ہیں, یا اللہ کے اختیار میں شریک بناتے ہیں, یا عبادت یا نظر و نیاز میں شریک بناتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیسے صلح ہو سکتی ہے؟ بلکہ الٹیمیٹم دیا گیا, تمہاری ہماری کوئی صلح نہیں ہے. صلح کے لیے کم سے کم کوئی مشترک نقطہ ہونا چاہیے. ہمارے ترمارے درمیان کوئی مشترک نقطہ نہیں ہے جس پر ہم مصالحت کر لیں, اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ہم تمہارے معبودان باطلہ کا یعنی پرستش کریں گے. اللہ یعوذ باللہ, ہم شرک کرنے لگ جائیں, اس پر صلح ہو جائے, یہ تو ہے ہی ممکن ہی نہیں. یہ بات تو کسی طرح درست نہیں ہے, روا نہیں ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, تباہی اور بربادی کی بات ہے. اللہ نے اشرک تر یا بتند عملوں کا, اللہ نے سارے نبیوں کو یہ تعلیم دی تھی, اگر ذرا بھی شرک کیا سارے عمل باطل ہو جائیں گے, تمہارے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے شرک کرنے سے. تو ہم کیسے تمہارے ساتھ مصالحت کر سکتے ہیں؟ سو بیزاری کا اعلان کیا گیا اور تنبیہ کی گئی ہے اور خبردار کیے گئے, تم سمجھتے نہیں, اتنی تفہیم کی گئی ہے, ہر طریقے پر سمجھایا گیا. نصرف الایات, جو غور و فکر کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو منصف مزاج ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں, اور جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے. یہود و نصارہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے, آج تک گمراہی پر قائم ہیں اور شدید ترین مخالف. اور مشرکوں میں سے سب نہیں تھے, کچھ حصہ ایسا تھا جن کے بارے میں یہ, اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ بالآخر یا تو مارے گئے اور بل انتہائی ایمان قبول کر لیا. جو سخت ترین مخالف تھے ابو سفیان جیسے رضی اللہ عنہ, آخر 20 سال کے بعد مسلمان ہوئے, 20 سال مخالف رہے. عمرو بن العاص جیسے شدید مخالف, موقع تارتے رہتے تھے کہ کہیں موقع ملے اللہ کے نبی کو تنہائی میں پاؤں تو قتل کر ڈالوں, لیکن پھر وفادار بنے تو انتہائی درجے کے وفادار. ایسے وفادار کہتے کہ نظر بھر کر کے دیکھ بھی نہیں سکتا چہرے کی طرف, اتنا حضور کا روب اور جلال ہے دل پر, اور ایسا اکرام ہے. وہ بہت سے تو ایمان لے آئے, بہت سے اسی حالت میں, ابو جہل جیسے, عتبہ عقبہ ابن ابی معید جیسے, ابو لہب جیسے, وہ تو گئے جہنم میں پہنچ گئے, کوئی بدر کے اندر, کوئی دوسرے لڑائیوں کے اندر. اور بہت سے ایسے تھے جو ایمان قبول کر لیا انہوں نے. تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ ہٹ دھرموں کے بارے میں, جو ہٹ دھرم ہے جو آخر تک باز نہیں ہے, اور جو اس قسم کی پیشکشیں کرتے تھے کہ مصالحت کی ایسی صورت نکال لی جائے, ان سے سخت بیزاری کا اعلان کیا گیا, صاف صاف کہا گیا ہے ہماری تمہاری صلح اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے, اے کفر کرنے والو, یا ایھا الکافر, جیسے یا ایھا المومنون ایمان والوں سے الگ خطاب ہے, اے ایمان والوں جگہ جگہ قرآن میں خطاب کیا گیا. کہیں مطلق انسانوں سے, بنی نوع انسان سے, یا ایها الناس, اے آدم کی اولاد, اور کہیں مشترک کر دیا یا معاشر الجن والانس, اے انسانوں کے گروہ اور جنات کے گروہ. واضح بات تم کو بتلائی جا رہی ہے, شرک کفر کرو گے پکڑے جاؤ گے, خدا کی نعمتوں کی ناقدردانی کرو گے عذاب میں مبتلا ہوگے. ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں. اور کہیں کفر کرنے والوں سے خاص طور پر, اور کفر کرنے والوں سے وہی لوگ مراد ہیں جو توحید کا انکار کرتے ہیں, قیامت کا انکار کرتے ہیں, نبوت رسالت کتاب الہی اس کا انکار کرتے ہیں, ملائکہ کا انکار کرتے ہیں, ان چیزوں کو نہیں مانتے. یہ ہر دھرم لوگ ہیں, ضدی لوگ ہیں, ان کو کافر. اور پھر اپنے اس کفر شرک والی بات کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی بات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, کفر کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں. اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد اس لیے اللہ نے مقرر کیا, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ کی بات اونچی ہو, کفر کا کلمہ پست ہو, کفر کو مغلوبیت ہو اور ایمان کے کلمے کو غلبہ حاصل ہو. تو یہ بات ہے, کفر کرنے والوں جو ضد اور ہر درمی میں پڑے ہوئے ہو, صاف سن لو, لا عبد ما تعبدون, جن کی تم پوجا کرتے ہو میں کبھی بھی پوجا نہیں کر سکتا, یہ تو کفر ہے, میں کیسے کفر اختیار کر سکتا ہوں جس میں ہر طرح تباہی اور بربادی ہے, دنیا کی بھی بربادی ہے, عقبہ کی بھی بربادی ہے. جس نے کفر کیا خاتمہ کفر پر ہوا, ہمیشہ کے لیے خدا کے عذاب میں مبتلا رہے گا. وما ہم بخارجین من النار, دوزخ سے نکلنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا ان کے لیے. ماتو وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ, اللہ کی لعنت فرشتوں کی مخلوق کی لعنت پٹکار بھی ہوگی اور دوزخ میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے, کبھی نکل نہیں سکیں گے وہاں. تو میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ اور تمہارے تعصب اور ہر درمی سے بھی یہی بات ہے کہ تم بھی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں تو سچے پروردگار وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں, اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. اعبد اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, قولی فعلی بدنی جسمانی مالی ہر قسم کی عبادت اس کی کرو. عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ. عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کا نام ہوتا ہے, جو زبان سے بھی ہوتی ہے دل سے بھی ہوتی ہے, اور مال بھی بطور نیاز کے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا فرض کیا ہوا جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. یہ مالی عبادت بھی ہوتی ہے, قولی بھی ہوتی ہے, مناجات جو ہم کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات جو زبان سے ادا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, یہ سب عبادت ہے. اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور نہ مجھ سے توقع رکھو کہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کر چکے ہو. معبودان باطل, مجھ سے کوئی توقع نہ رکھو اس قسم, یہ بات ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتی اور یہ غلط ہے. اور تم سے بھی توقع نہیں, جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ابو جال جیسے اور عقبہ جیسے, ربیہ اور شیبہ جیسے, ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ جس پروردگار کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی خالص عبادت کرنے لگے. وہ اپنے لات و منات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لہذا ایسی صورت میں ہماری تمہاری صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری جگہ فرمایا ودو لو تو دھینو بھائی, یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. تم تو کفر میں مبتلا, اور میں ایمان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, خدا کی وحدانیت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ تو ایک لحظہ بھر بھی اس کو چھوڑنا روا نہیں ہے. تو تمہاری ہماری کیا مصالحت ہو سکتی ہے؟ بلکہ ایک قسم کی تنبیہ کر دی گئی. اتنا سمجھانے پر بھی تم نہیں ہر درمی پر باز ہو تو ہمارا تمہارا معاملہ ختم ہے. یہ انقطاع ہے, انقطاع کے بعد جنگ ہی ہوا کرتی ہے. یہ مکی زندگی میں اشارہ کر دیا گیا ہے صلح کی کوئی صورت نہیں, اگر صلح نہیں ہوگی تو جنگ ہوگی پھر آگے. لا محالہ. یہ مکی زندگی میں خبردار کیا گیا. فرمایا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تم اپنے دین پر چلتے رہو، اور میرے لیے میرا دین، میرا سچا دین ہے، میں تو اسی پر چلوں. کہیں فرمایا فانتظر انہوں منتظر، آپ بھی انتظار کریں، دیکھیں ان قریب کیا نتائج سامنے آتے ہیں. کہیں آیا فرتقب انہوں مرتقبون، آپ بھی ذرا انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہجرت کے بعد بہت جلد ہی پتہ چل گیا اللہ نے کافروں کو کیسا ذلیل کیا، کیسے مغلوب ہوئے، اور کس طرح اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. اتنی جلدی غلبہ حاصل ہوا کہ تاریخ والے حیرت میں کہ اتنی جلدی، یعنی جتنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو دنیا میں غلبہ حاصل ہوا، کسی کو نہیں ہوا. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن اتنا غلبہ اتنے تھوڑے عرصے میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو صلح کی صورت کوئی نہیں، الٹیمیٹم دے دیا گیا، آگے جنگ کی صورت ہی ہے. جو کچھ اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ایسا ہی ہوا. اگلی صورت میں اس کا اشارہ ملتا. اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، اور دیکھ لیے آپ نے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، بس تسبیح بیان کریں آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا. یہ تین آیتوں والی سورت مبارکہ، یہ اس کا نام سورت النصر ہے. یہ پہلی آیت میں نصر، اللہ کی مدد کا ذکر ہے، اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. یہ مدنی صورتوں میں مانی جاتی ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حجت الوداع کے موقع پر، جبکہ منا کا دوسرا دن تھا، اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اگرچہ وہ روایتیں قوی نہیں ہیں، اس کا ذکر بھی آتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدنی زندگی میں ہی نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ، اور اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. سورہ توبہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، جو اکٹھی تقریباً نازل ہوئی ہے، وہ سن 10-9 ہجری کے اندر. 10 کے اندر آپ نے حج کیا، اور اس کے بعد یہ مدنی زندگی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور اس کا ایک نام سورت تودی ہے، تودی ودا کے معنی سے رخصت والی سورت. ایک سورہ نصر ہے، یعنی اس میں مدد کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا نام اس کا سورت تودی ہے، ودا والی سورت. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ دیا. کہ اب آپ دنیا سے اب چلے جائیں، تو اس کا نام اس لحاظ سے سورت تودی بھی ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی زندگی میں ہی نازل ہوئی ہے، بہرحال ہجرت کے بعد ہی یہ نازل ہوئی ہے اور آخری دور میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ. اور یہ اکٹھی ہی تین آیتیں اس کی نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد کوئی قرآن کی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. البتہ بعض آیات، سورہ بقرہ کی ایک آیت، اور اگر یہ سورہ مبارکہ حج سے پہلے نازل ہوئی ہے تو پھر حج کے دوران میں سورہ مائدہ کی آیت اکملت لکم دینکم وہ نازل ہوئی ہے، وہ عرفے کے دن نازل ہوئی ہے جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے. بہرحال اس سورت مبارکہ کے دو نام ہیں، ایک سورہ نصر اور دوسرا سورہ تودی. روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مجلس کے اندر یہ سورت مبارک پڑھ کر سنائی تھی، صحابہ کی جماعت موجود تھی، ان میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، انہوں نے جب یہ سورت سنی تو وہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے. ان سے کہا گیا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ سورت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور اب ہم سے جدا ہو جائیں گے، یہ جدائی کا اشارہ اس سورت میں دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسی روایت منقول ہے. حضرت عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، باوجود اس کے کہ وہ نو عمر تھے، اپنی مجلس میں بلاتے تھے اور ان کے ساتھ علمی مذاکرہ ہوتا تھا، مشورے میں شریک ہوتے تھے. بعض بڑی عمر کے صحابہ نے یہ بھی کہا کہ یہ تو نو عمر ہیں، ان کو آپ ترجیح دیتے ہیں بڑے آدمیوں کے مقابلے میں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مقام تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے. ایک دفعہ آپ نے دوسرے صحابہ کو بھی بلایا جو بڑی عمر کے تھے، اور عبداللہ ابن عباس کو بھی بتلایا. آپ نے ان کا بھی امتحان لیا بڑی عمر والوں، اور کہا کہ اذا جاء نصر اللہ کا کیا مطلب ہے، اس سورت کا مفہوم سمجھاؤ. تو انہوں نے یہی کہا کہ اس میں بشارت دی گئی ہے کہ جب خدا کی مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد آپ اللہ تعالی کی لوگ جو ہیں وہ کثرت سے دین میں شریک ہوں، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کریں. آپ نے فرمایا نہیں. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، یہ روایت بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس سے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ معلوم ہوتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، یہی بات ہے. یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانے کا اور بعثت کا مقصد اب پورا ہو گیا، اور اب آپ حضیرت القدس کی طرف رخصت ہو جائیں گے، دنیا میں رہنے کا مقام نہیں ہے. اس لیے ایسے موقع میں بکثرت آپ استغفار کریں، تسبیح کریں، اپنی رب کی تعریف کے ساتھ اور اللہ تعالی سے معافی طلب کریں. امت کے لیے، امت کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرانے کے لیے، اور اپنی لغزشیں، وہ جو لغزش ہی ہوں گی، گناہ تو نہیں ہوگا، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، یا رفع درجات کے لیے بکثرت یہ آپ کریں استغفار. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ بات منقول ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات ادا کرتے تھے، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، اور اس سے باہر بھی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، بکثرت. اور سجدے کی حالت میں بھی یہ ادا فرماتے تھے، رکوع کی حالت میں بھی اور باہر بھی. تو ام المومنین نے عرض کیا کہ حضور، جب سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے آپ بکثرت یہ کلمات اپنی زبان مبارک سے دہراتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے امت کے بارے میں ایک نشانی ٹھہرائی، وہ نشانی میں نے دیکھ لی ہے، اس واسطے میں یہ بات کر رہا ہوں. اللہ نے نشانی ٹھہرائی ہے امت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ امت جب تعداد زیادہ ہوگی، یہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں. پہلے تو اکے دکے آدمی داخل ہوتے تھے، لیکن بعد میں دھڑا دھڑ لوگ، قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے اور بکثرت. جب یہ بات آپ دیکھیں گے تو پھر ایسے موقع پر اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں کہ دنیا میں اللہ تعالی نے جو عطا، مکہ بھی فتح ہو گیا، مکہ دار الکفر تھا، اللہ نے اس کو پاک کر لیا کفر شرک سے، وہ ہمیشہ کے لیے دار الاسلام بن گیا. مکہ جب فتح ہوا آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد قیامت تک مکہ جو ہے یہ دار الایمان ہی رہے گا. اب اس کو اللہ تعالی نے دار الایمان بنا دیا، دار الاسلام بنا دیا، وہ کفر کا جو کئی صدیوں سے وہاں پر یہ سلسلہ چل رہا تھا، شرک اور کفر کے اشعار سب ختم کر دیے گئے، مٹا دیے گئے. مکہ جب فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد عربوں نے پھر بہت زیادہ کثرت سے اسلام میں داخل ہونا شروع کیا. وہ انتظار کر رہے تھے کہ قریش کا کیا بنتا، قریش اگر غالب آئیں تو شاید ہم داخل نہ ہو اس دین میں. دیکھ، قریش مغلوب ہو گئے. مکہ جب فتح ہوا تو 2000 آدمی تو اسی دن اسلام میں داخل ہوئے تھے مکے والے، اور اس کے بعد جو دیگر قبائل تھے وہ بھی دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے، اور حتیٰ کہ سارا عرب جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. بعض کچھ تھے تھوڑے بہت، لیکن وہ مغلوب ہو گئے، ان میں اتنی نہیں تھی. عرب میں صرف یہودی چند رہ گئے تھے، وہ بھی ان کو خیبر میں مشروط طور پر رہائش دی گئی تھی. کہا گیا تھا کہ جب ہم مناسب سمجھیں گے یہاں سے تم کو نکال دیں گے. یہودیوں نے اس بات کو قبول کیا تھا، ورنہ خیبر جب فتح ہوا تھا تو ان کو بھی نکال لیا جاتا، لیکن انہوں نے درخواست کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشروط طور پر منظور فرمایا، جب ہم مناسب سمجھیں گے تو نکال دیں گے. حضرت صدیق کے زمانے میں یہ صورت نہیں پیش آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ خیبر کو خالی کر دو، وہ وہاں سے اٹھ کر اریحا اور فلسطین کی طرف چلے گئے اور سارا عرب جو تھا وہ پاک ہو گیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہود اور نصارہ کو بھی عرب سے نکال دینا, اخرج الیہود والنصارہ من جزیرۃ العرب, اور یہ فرمایا کہ عرب جو ہے پورے کا پورا یہ دار الایمان ہی رہے گا, دار الاسلام ہی رہے گا, یہاں دو دین نہیں رہیں گے, ایک ہی دین رہے گا, ایک ہی دین اسلام رہے گا, کوئی دوسرا دین نہیں رہے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ سب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حاصل ہو گئی. سارے عرب و قبائل مسلمان ہو گئے. پھر جنہوں نے کچھ خرابیاں کی تھی تھوڑی بہت, وہ مغلوب ہوئے, شکست کھا گئے, لیکن غلبہ اسلام کو حاصل ہو گیا. لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے. یہ علامت ٹھہرائی گئی تھی جب فتح حاصل ہو گئی. اس سے تو ایک فتح یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا. ویسے جب حدیبیہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصالحت کی تھی قریش کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح اس سلسلے میں نازل فرمائی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی. حدیبیہ کی صلح جو تھی وہ بھی ایک فتح مبین تھی. 10 سال کے لیے جب معاہدہ ہو گیا مشرکین قریش کے ساتھ, آمد رفت شروع ہوئی تو لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا اخلاق, ان کی عبادت, ان کا طور طریقہ, تو اپنے دین چھوڑتے چلے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی 1.5 سال کے بعد قریش کے بعض حلیف قبیلوں نے غلطی کی تھی, اور جس کے نتیجے میں قریش بھی ملوث ہوئے اور خدا کا حکم ہوا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کی جماعت کو جو مہاجرین و انصار پر مشتمل تھی آپ نے مکہ پر چڑھائی کی اور مکے کو فتح کیا. 10,000 قدسیوں کی جماعت میں وہ فاران کی چوٹیوں سے جلوگر ہوگا, جیسا تورات میں اللہ نے سینکڑوں سال پہلے یہ پیشن گوئی نازل فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام پر. 10,000 قدسیوں کی جماعت میں فاران کی چوٹیوں سے جلوگر ہوگا, اس کے دائنے ہاتھ پر آتشین شریعت ہوگی, دنیا کی قوموں سے محبت کرنے والا ہوگا, اور اقوام دنیا کو خدا اس کے قدم پر قدموں میں اکٹھا کرے گا. یہ 10,000 قدسیوں کی جماعت, مہاجرین اور انصار, یہ اپنے اپنے جھنڈے لے کر آئے تھے مکے پر. 3 طرف سے چڑھائی ہوئی, ایک راستے پر لڑائی ہوئی, 2 راستوں پر نہیں ہوئی لڑائی, پرامن ہی داخل ہو گئے. لیکن بہرحال اس کو فتح کیا گیا, زور سے مکے کو فتح کیا گیا. اور پھر جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبے کے پاس پہنچے, صفا جو پہاڑی ہے اس کے اوپر آپ چڑھے, وہ زیادہ بلند نہیں ہے, وہ سیڑھیاں سی ہیں, جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ سیڑھیوں پر ذرا اوپر چڑھتے ہیں, نہ کہ خانہ کعبہ سامنے سر نظر آنے لگے. آپ وہاں چڑھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان, الحمدللہ الذی نصر عبدہ انجد وعدہ ہضم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ, اس خدا کی حمد و ثنا, لاکھ لاکھ شکر جس نے اس نے جو اپنے بندے کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا, لشکروں کو شکست دے دی. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اسی کی مدد سے یہ ہوا, کافروں کی لشکروں کو خدا نے شکست دے دی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس مقام پر آپ نے بیان فرمائے. یہ اللہ کی مدد تھی جو آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی. مکہ جب فتح ہو گیا تو عرب سارا فتح ہو گیا, کیونکہ مرکز پر قبضہ ہو گیا سارا, اور کفر شرک مغلوب ہو گیا, اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا, تو لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے. یہی علامت ٹھہرائی گئی تھی کہ جب یہ بال واقع ہوگی آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا پورا ہو گیا. اب یہاں اس جہان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب حضیرت القدس کی طرف سفر اختیار کرنا, یہ اشارہ اس صورت میں دیا گیا. کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے, اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کی وفات ہو گئی, آپ دوسرے جہان میں چلے گئے, اور آپ کے خلفائے راشدین نے آپ کے اس مشن کو پورا کیا. جس دن حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ سوموار کا دن تھا, پیر کا دن تھا. صبح کی نماز آپ نے جماعت سے نہیں ادا فرمائی کیونکہ آپ کو بہت تکلیف تھی, تو آپ نے اتنا کیا تھا کہ کمرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر باہر مسجد میں آپ نے جھانک کر دیکھا تھا کہ جماعت کھڑی ہے, ابو بکر صدیق کے پیچھے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ کر, حالانکہ آپ کو بہت تکلیف تھی, دیکھ کر آپ ہنسے مسکرائے. حضرت انس کہتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح چمکدار اور نورانی نظر آ رہا تھا اس وقت. صحابہ کو یہ خیال ہوا شاید آپ آئیں گے مصلے پر کھڑے ہوں گے, لیکن آپ نے اشارہ کر دیا تم اپنا کام جاری رکھو, اور آپ نے پردہ اٹھا دیا, اندر چل کر کے لیٹ گئے. آپ کو تکلیف بہت تھی, لیکن یہ آپ کے ہنسنے کی جو بات ہے کہ آپ مسکرائے دیکھ کر, اس کی توجہ کیا کرتے ہیں محدثین کرام؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت آپ کی تربیت سے تیار کی تھی, وہ بوجھ سارا انہوں نے سنبھال لیا. تو آپ نے اس دیکھ کر کے خوشی حاصل ہوئی آپ کہ وہ کام اب پورا ہو گیا, اب کوئی خطرہ نہیں. یہ جو ہے الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو بوجھل کر دیا تھا, وہ اللہ نے اتار دیا بوجھ. یہ جماعت پیدا کر دی, یہ جماعت اب وہ کام کرے گی آگے جو آپ کا مشن تھا. اور واقعی وہ اس جماعت نے حضور کے اس کام کو آگے بڑھایا, اور کما حق ہو وہ خدمت انجام دی جو اللہ تعالی کے منشا کے مطابق تھی اور اس کی خوشنودی کے مطابق تھی. اس لیے آپ اس وقت مسکرائے تھے. یہ آخری, اس کے بعد پھر چاش کے وقت آپ کی وفات ہوگی, دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ دھڑا دھڑ لوگوں کا داخل ہونا, یہ بھی یعنی تاریخ سے بھی ایسا پتہ چلتا ہے, بہت زیادہ ابتدائی دور میں, بعد میں بھی. اترکوں کے بارے میں حضور کا فرمان تھا کہ اترکو ترک ما ترکوکم, ترک جب تک تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تم بھی نہ کرنا ان سے چھیڑ چھاڑ. چنانچہ ایسا ہوا, چار صدیوں تک ترکوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی, لیکن پانچویں صدی میں آ کر اللہ نے ترکوں کی کایا ہی پلٹ دی. ترکوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی, نہ جنگ کی ہے. حضور کا فرمان تھا چھوڑ دینا جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں, اگر ہاں جنگ کریں تو پھر تم لڑو, نہ کریں تو نہ لڑنا. لیکن پانچویں صدی میں آ کر ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ترکوں کے قلب میں اور ان کے قلوب میں ایمان کی دعوت اس طرح ڈالی کہ ایک دن 400,000 ترک مسلمان ہوئے, ایک دن میں. اور اس کے بعد ساری ترک قوم ہی مسلمان ہو, اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ مسلمان ہی چلے آ. بڑے بڑے دور گزرے, خلافت بھی ان کے اندر آئی ہے, کمزوریاں بھی رہی ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک دن کا واقعہ, 400,000 آدمی ایک دن اسلام میں داخل ہوئے تھے ترک. اور اس کے بعد اسلامی تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ قدیم زمانے کے جو بزرگ دوسرے ممالک میں گئے انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے. حضرت داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ, یہ مشائخ چشت میں بڑے پائے کے بزرگ تھے, یہ ہندوستان کے کسی خطے میں ہی رہتے تھے. کنوج, وہ کنوج کہلاتا تھا, بھوپال وغیرہ پرانے زمانے میں اس کو ریاستی کنوج کہتے تھے. ہندو راجاؤں کی ریاستیں تھیں, بڑی بڑی ریاستیں تھیں. یہ بر صغیر بہت سی حکومتوں کا مجمع رہا ہے, بہت سی زبانوں کا. آج بھی تمام بر صغیر میں 550 زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ جو ہے یہ پورا ہمارا پاکستان بھی, یہ ہندوستان بھی, سارا 550 زبانیں بولی جاتی ہیں, چھوٹی موٹی مختلف تہذیبیں گزری. خواجہ داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے, لیکن لوگ مانے نہیں ان کی بات کو. بڑے پریشان رہتے تھے کہ میں انتہائی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں. ایک دفعہ ان کو یہ تدبیر سوجی اور بہت سے لوگ اکٹھے تھے. انہوں نے کہا بھائی اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو میں تم سے کہتا ہوں تھوڑی دیر میری بات کو تم جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح ذرا کرو میرے ساتھ, جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح کرو. لوگوں نے کہا, وہ سب غیر مسلم تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے جیسا آپ کہتے. ہم خواجہ صاحب اٹھے, اٹھ کر کے انہوں نے وضو کیا, کہا جس طرح میں کر رہا ہوں تم بھی ویسے ہی کرو. ان سب نے وضو کیا, ہاتھ منہ دھوئے. پھر کہنے لگے میں جس طرح کھڑا ہو جاؤں گا تم بھی آ کر کھڑے ہو جانا. یہ آ کر کے جیسا نماز کے مسلے پر لوگ کھڑے ہوتے تھے, پیچھے کہا کہ جیسے میں کھڑا ہوں ایسا تم صفیں باندھ لو. وہ جتنے لوگ تھے انہوں نے صفیں باندھ لی پیچھے. کہنے لگے چلو اتنی بات تمہاری مانتے ہیں. خواجہ صاحب نے نماز شروع کی, اور نماز شروع کی انہوں نے اور قرات وغیرہ کی. اور کیونکہ ان سے یہ بات ٹھہر چکی تھی جیسا میں کروں گا, جب میں جھکوں گا تم بھی جھک جانا, جب میں کھڑا رہوں گا تم بھی کھڑے رہنا, میں اگر ہاتھ باندھ لوں گا تم بھی ہاتھ باندھ لینا. یہ ساری باتیں ان لوگوں نے کی تھی. وہاں خواجہ صاحب رکوع میں چلے گئے. جب رکوع میں گئے وہ سارے لوگ رکوع میں جھک گئے, کیونکہ یہ وعدہ تھا کہ جیسا تم کرو گے ویسا ہی ہم کریں گے. خواجہ صاحب نے رکوع میں اللہ تعالی کے سامنے انتہائی لجاجت سے دعا کی کہ پروردگار میری جتنی کوشش تھی اور میرے بس میں جتنی بات تھی وہ تو میں نے کر دی ہے, یہاں تک تو میں نے پہنچا دی ہے, آگے تیری مرضی. جھکا تو دیا ہے تیرے سامنے لا کر رکو. تو مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اسی حالت میں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا, ان لوگوں جتنی صفیں کھڑی ہوئی تھی پیچھے, اسلام قبول کر لیا انہوں نے. یہ ان بزرگوں کی دعا کی برکت تھی, اور اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی و لجاجت تھی کہ انہوں نے اسی حالت میں ان کے دل پلٹ گئے اور ایمان کو قبول کر لیا. یہ جماعتوں کی جماعتیں بھی آتی رہیں. یہ تو بہت بعد کے دور کی بات ہے, مشائخ کرام چشت کے زمانے کی بات ہے. قدیم زمانوں میں بھی گروہ در گروہ, جماعت در جماعت, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے رہے. لیکن حضور کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں گئے, دور کہیں سفر کیا انہوں نے مصر یا شام کا, واپس آئے تو حضرت جابر نے کافی عمر پائی ہے, مدینے میں رہتے تھے, نابینا بھی ہو گئے تھے آخری عمر میں, معمر صحابی تھے بڑی فضیلت والے. سفر سے واپس آئے تو ان کا پڑوسی جو تھا وہ ان سے ملا اور شکایت شروع کر دی کہ حضرت لوگوں کے حالات ایسے خراب ہو گئے, لوگ فلاں جگہ یہ خرابی ہو گئی ہے, فلاں جگہ یہ ہو گئی ہے, فلاں لوگوں نے یہ کیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سورہ مبارکہ سنائی تھی اور یہ بشارت سنائی تھی کہ ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس طرح فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایسے دور بھی آ جائیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین سے باہر بھی نکلیں گے، سیخرجون افواج. بعد کے دوروں میں دیکھ لیا لوگوں نے بکثرت، کہیں تو شکست کھانے کے بعد اور کہیں غیر مسلموں اور کافروں، یہودیوں، نصرانیوں، دائریوں کی ترغیب اور تحریض کی بنا پر لوگوں نے اسلام کو چھوڑا اور دوسرے مذاہب اختیار کیے، عیسائی بن گئے، مرزائی بن گئے، ہندو بن گئے، مختلف تحریض. تو یہ دور بھی بعد میں حضور نے فرمایا آ جائیں گے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے، یوگ در یوگ جیسا اسلام میں داخل ہوئے ویسے ہی اسلام سے باہر بھی نکلیں گے لوگ، یہ دور بھی آئے گا. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات بھی سنی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک ایماندار کو. اعوذ باللہ من القور عباد الخور، یہ تکمیل کے بعد انسان تنزل کی طرف نہ جائے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہوگی اور دیکھا اپنے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو آپ یہ کام کریں کثرت سے. یہ جو فتح حاصل ہو گئی، فتح سے مراد صرف فتح مکہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو سیاسی فتح بھی حاصل ہوئی، دینی فتح بھی حاصل ہوئی اور سیاسی فتح بھی، غلبہ حاصل ہوا، پولیٹیکل وکٹری بھی حاصل ہوئی مسلمانوں کو، سیاسی فتح بھی حاصل ہوئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اللہ نے ایک جامع حیثیت میں فرمائی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام نبی جو دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک نبی کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کا کام اور شیطان کے مقابلے کا کام رکھا تھا، کہ شیطان کا دفاع سکھلا، ان کو کس طرح شیطان کا دفاع کیا جا سکتا اور اصلاح نفس کس طرح ہو سکتی. لیکن ایمان کے اندر اور دین کے اندر خلل ڈالنے والی چیزیں چار ہیں، دو اندرونی ہیں، ایک انسان کا نفس، دوسرا شیطان جو اندرونی طور پر وسوسہ اندازی کر کے گمراہی میں ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. اور تیسرا دین کے اندر خلل ڈالنے والے کافر لوگ، کافر کسی قسم کے بھی ہوں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہنود ہوں، صابی ہوں، مجوس ہوں، تمام کے تمام دین کے لیے خطرناک اور دین کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، یہ دشمن ہیں، مخلات دین ہیں. یہ کافر لوگ، صابی، مجوسی، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریے، یہ تمام کے تمام، پرانے مشرق، نئے مشرق، ہر قسم کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. اور چوتھے منافق ہیں، منافق اعتقادی ہوں تو جیسا حضور کے زمانے میں تھے، وہ سب سے زیادہ خطرناک قسم ہوتی ہے کافروں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے اور خطرناک گڑے میں منافق جائیں گے، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں اندر میں کفر بھرا ہوا. لیکن دوسری منافقوں کی قسم جو ہے کہ جن کا قول اور فعل آپس میں متضاد ہو، قول اور فعل برابر نہ ہو، جیسا کہ عام مسلمانوں کی حالت. یہ منافق عملی ہیں، اب دنیا میں دنیا جن سے بھری ہوئی ہے، ایک چیز کو سچا سمجھتے ہوئے عمل اس کے مطابق نہیں کرتے. خوش اخلاق کی اچھی چیز ہے لیکن عمل نہیں کریں گے، نماز اچھی چیز ہے لیکن نہیں پڑھیں گے، باوجود روزہ بڑی اچھی عبادت لیکن رکھیں گے نہیں روزہ، یہ سب منافق ہیں، عملی منافق کہلاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جتنے بھی خلل ڈالنے والے ہیں دین میں، ان سب کا مقابلہ سکھلایا. نفس کا مقابلہ اس کو دبانے سے، عبادت اور ریاضت سے آتا ہے. شیطان کا مقابلہ خدا کی پناہ میں آنے سے اور خدا کا ذکر کثرت سے کرنے میں آتا ہے، اور کافروں کا مقابلہ مادی طاقت سے بھی ہوتا ہے. عید المس جتنی تمہاری طاقت ہے اس کو لے کر آؤ، مقابلہ کرو جب ضرورت پڑ جائے. اور منافقوں کا مقابلہ وغلظ علیہم، سختی کرو، یعنی زبان سے بھی ہے مقابلہ، سنان سے بھی ہے، طاقت سے بھی ہے، زبان سے بھی، تقریر سے. وغلظ علیہم، ان کی نفاق والی باتوں کو ظاہر کرو لوگوں کے سامنے، یا کہ یہ رسوا، جیسا کہ سورہ توبہ میں یہ ساری سورت منافقوں کی رسوائی پر مشتمل ہے. یفتنون فی کل عام، سال بھر میں دو چار مرتبہ یہ رسوا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی خرابیاں کھلتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، باز نہیں آتے. تو منافقوں کا مقابلہ اس طرح ہوگا، زبان سے سختی کی جائے گی. یہ ہر قسم کا مقابلہ سکھلایا گیا ہے دین کے اندر خلل ڈالنے والے. نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، کافر بھی دشمن ہے، ہمام قسم کے کافر، یہود ہوں، نصارا ہوں، ہنود ہوں، مجوس ہوں، سکھ ہوں، سابی ہوں، مجوس ہوں، کوئی بھی ہوں، دہری ہوں، کمیونسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، سارے کافر دشمن دین ہیں. سب کا مقابلہ سکھلایا اور منافقوں کا بھی. تو اس لحاظ سے اللہ تعالی نے یہ فتح کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہوگی، اور دیکھا اپنے لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ کثرت سے، یہ علامت ہوگی کہ اب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. واستغفر، اور بخشش طلب کریں. اپنی تو بہت معمولی وہ لغزشیں ہوں گی، اور امت کے لیے بھی استغفار کریں، یہ شفاعت کا مرتبہ ہوگا. بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ مہربانی کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے.